Mam problemu z nieświeżym oddechem. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 września, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od 15 września wejdą zmiany w organizacji pracy tych szpitali, które wyznaczono do przyjmowania pacjentów chorych na koronawirusa. Na wolność wyszło 6 dziennikarzy niezależnych mediów oraz 5 studentów uczestniczących w protestach na Białorusi. Zakończono budowę pierwszej części amerykańskiej bazy w Redzikowie. Od 15 września będą obowiązywać zmiany w organizacji pracy szpitali w związku z koronawirusem. 3 poziomy szpitali, powiatowe, zakaźne i wielospecjalistyczne, będą gotowe na przyjmowanie pacjentów z COVID-19 lub podejrzeniem zakażenia, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał wczoraj, wojewodowie wydali dyspozycję, w jaki sposób szpitale mają się przygotować. Dajemy około tygodnia czasu, żeby to fizycznie mogło się ziścić, więc myślę, że tak od 15 września wszystkie szpitale w Polsce z tych 3 poziomów już będą gotowe na przyjmowanie pacjentów w takiej zasadzie, jak wczoraj przedstawiliśmy. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że do szpitali wielospecjalistycznych będą trafiali pacjenci, u których rozpoznany zostanie koronawirus, którzy wymagają innej opieki niż internistyczna, zakaźna czy ojomowa. Czyli to będą pacjenci, którzy wymagają opieki kardiologicznej, będą to kobiety, które są w ciąży i będą musiały urodzić, pacjenci, którzy wymagają opieki chirurgicznej. Tych pacjentów w szpitalach jednoimiennych było naprawdę niewiele, więc mam nadzieję, że tych 9 szpitali wystarczy. Jeżeli oczywiście będzie potrzeba, żeby tych miejsc było więcej, jesteśmy elastyczni, na pewno takie dodatkowe szpitale powstaną. Nowa strategia walki z koronawirusem zakłada, że nie będzie już szpitali jednoimiennych. Lecznictwo szpitalne dla pacjentów z COVID-19 zostało podzielone na wspomniane wcześniej 3 poziomy. Na wolność wyszło 6 dziennikarzy niezależnych mediów oraz 5 studentów uczestniczących w protestach po wyborach na Białorusi. W przypadku dziennikarzy sąd zaliczył im na poczet kary dotychczasowy areszt, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Sąd uznał, że dziennikarze uczestniczyli w nielegalnym proteście i skazał ich na 3 dni aresztu. Jednak ponieważ przebywali w areszcie właśnie od 3 dni, sędziowie uznali, że już odbyli karę. Wolność odzyskało również 5 studentów Uniwersytetu Lingwistycznego, których rano zatrzymał milicyjny OMON. Zostali wypuszczeni po interwencji uczelni krytykowanej wcześniej za brak reakcji na działania milicji. Studentów z Uniwersytetu Lingwistycznego wsparli koledzy z innych uczelni. W internecie pojawiło się nagranie studentów Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki, którzy w holu swojej uczelni zaśpiewali piosenkę Trzy Czerepachi, czyli Trzy Żółwie. Utwór nagrany 20 lat temu przez zespół NRM stał się jedną z tegorocznych pieśni protestu na powyborczych demonstracjach opozycji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej numer 61 na wysokości miejscowości Łubiane na Podlasiu. Samochód osobowy zderzył się tam z nieustalonych na razie przyczyn z autobusem szkolnym. Jak powiedział zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Tomasz Sielawa, najpoważniejsze obrażenia odnieśli pasażerowie osobówki. Autobusem podróżowało 8 dzieci z pobliskiej szkoły, kierowca i opiekunka. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga osoba w chwili obecnej zabierana jest przez zespół lotniczego pogotowia ratunkowego. Są to osoby z samochodu osobowego. Dzieci, które jechały autobusem szkolnym, są na miejscu badane przez lekarzy, ale jak ustalił reporter Radia Białystok, nie odniosły obrażeń. Droga jest nieprzejezdna, policja kieruje na objazdy, utrudnienia potrwają kilka godzin. Zakończono budowę pierwszej części amerykańskiej bazy w Redzikowie na Pomorzu. Skorzysta z niej 200 żołnierzy. W otwarciu kompleksu brali udział przedstawiciele US Navy i lokalni samorządowcy. Wójt gminy Słupsk, Barbara Dykier, powiedziała, że obiekt robi duże wrażenie i przypomina małe miasteczko. Oprócz pokoi mieszkalnych, całe zaplecze od pralni, fryzjera, kuchni oczywiście wspaniale wyposażonej, stołówki, całe zaplecze sportowe, czyli siłownia, boiska sportowe, nawet małe kino. Także myślę, że warunki dla marynarzy super. Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie ma kosztować około 850 milionów dolarów i ma się zakończyć w 2022 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

like a knife. Yeah, when I feel so right. Yeah. Na na na na na na na na na na. Oh, it comes like a knife. Na na na na na na na na. Oh, yeah. But it feels so right. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 11,5 minuty po godzinie 18. Kilka tysięcy dzieci rozpoczynających naukę w polskich szkołach na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Czechach znów otrzymało albo wkrótce otrzyma wsparcie od polskiego rządu w postaci bonu pierwszaka. Składa się na niego m.in. świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł, które można przeznaczyć na przykład na zajęcia pozalekcyjne. Projekt jest realizowany od 2016 roku. Bardzo się cieszymy, że jak co roku od kilku lat nasze pierwszaki otrzymali wyprawkę bardzo piękną, bardzo wypchaną, plecaki po prostu się nie domykały, z czego dzieci bardzo się cieszyły. Pędzelki i olówki, jeszcze worek na sport i dostałem jeszcze lizak i cukierki. Dużo czego ciekawego. Pudełeczko, gdzie składać mnie na obiad i butelkę, żeby co mieć co popić. To olbrzymi potencjał pod wieloma względami, mówię o rodakach poza granicami naszego kraju. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mogli utrzymywać, kultywować polską kulturę, polski język, polskie obyczaje. Każdy nasz młody uczeń dostaje wyprawkę. Jeśli chodzi o wsparcie, to jest 400 zł na indywidualne potrzeby edukacyjne. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Bon pierwszaka jest elementem podziękowania państwa polskiego dla rodziców, uczniów, którzy decydują się wybrać swoją drogę edukacyjną z Polską. Uczeń po takiej szkole będzie dumny z bycia Polakiem i będzie polskość promował. Będzie takim ambasadorem Polski i to jest bardzo cenne. To jest też pewna forma podnoszenia poziomu atrakcyjności polskich placówek oświatowych na wschodzie. Prezes Fundacji Polaków na Wschodzie Mikołaj Falkowski. Możemy dzisiaj po 4 latach prowadzenia tej inicjatywy powiedzieć, że rezultaty są więcej niż zadowalające, są wręcz w niektórych przypadkach oszałamiające. Na Ukrainie wzrost zainteresowania nauczaniem języka polskiego i gotowość do wysyłania dzieci do polskich szkół wzrosła o ponad 100%. Zamiast 400 wyprawek w tym roku przygotowaliśmy ponad 800. Jeżeli chodzi o Białoruś, te wzrosty też są wieloprocentowe. Na Litwie i na Łotwie, podnosząc poprzez ten projekt atrakcyjność i wizerunek polskiej oświaty, również notujemy coraz większe, wzrastające zainteresowanie nauką od zerówki i od pierwszej klasy w polskiej szkole. Pierwszy dzień pobytu dziecka w szkole to jak pierwsza stronica nowej książki. Jeżeli się zaciekawi, to książka będzie ciekawa. Serdecznie dziękuję za pomoc i opiekę. Proszę, jaka inscenizacja. Zapał jest możliwości także. O bon pierwszaka pytał Michał Fabisiak. Polacy w tym roku w większości spędzali urlop w kraju. Niektórzy w ogóle zrezygnowali z wyjazdów wakacyjnych. A jak sezon wyglądał w górach albo wciąż wygląda? TPN go podsumowuje. Zajrzymy za moment w Tatry. Własny lecz ogromne koło, krążę po niebie płynącym w czas. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tatrzański Park Narodowy podsumował tegoroczne wakacje. Jak się okazuje, turystów na szlakach było minimalnie mniej niż rok temu. To dobra prognoza dla całej branży turystycznej, która mogła choć trochę podreperować swoje budżety. Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN, podkreśla, że ruch turystyczny był jak w każde wakacje. Turystów jak zwykle w Tatrach w 2020 roku było sporo. Co prawda, gdyby podsumować i porównać lipiec-sierpień do ubiegłego roku, to turystów było nieco mniej. 65 tysięcy turystów mniej weszło w lipcu i w sierpniu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale to nie oznacza, że było ich mało, ponieważ prognozujemy, że do końca roku znowu w Tatry wejdzie prawie 4 miliony turystów. Podsumowując, lato w Tatrach na pewno było dobre, turystów było sporo, więc my się cieszymy, że turyści, ludzie przyjeżdżają, doładowują swoje baterie tu na Podhalu w Tatrach. Co przyciąga turystów w Tatry? Urok gór i spokój taki, którego się nie zazna tam, gdzie się mieszka. Mamy stan pandemii, a turystów było tyle samo, co rok temu. Zdziwienie, czy po prostu ciągnie nas, żeby wyjść z domu? Raczej jednak przeważa chęć odreagowania w górach nad siedzeniem w czterech ścianach. W sumie jednak można tu więcej zdrowia zażyć, jak choroby złapać. Tak uważamy. Część Polaków nie ma gdzie jechać i w związku z tym Polska stała się atrakcyjna albo jedyna z możliwości, które tam pozostały, nie? W miesiącach wakacyjnych łącznie w Tatry weszło 1 280 000 turystów. Jeśli chodzi o lipiec, to rekord padł 28 lipca. Wtedy w Tatry weszło niecałe 30 tysięcy turystów, natomiast sierpniowy rekord to był 20 sierpnia. Wtedy w Tatry weszło ponad 30 tysięcy osób. Grzegorz Lorek, zastępca komendanta Straży Parku Tatrzańskiego. Interwencje takie najczęstsze to są poruszanie się poza znakowanym szlakiem turystycznym, wjeżdżanie pojazdami w miejsca niedozwolone, wjeżdżanie również na rowerach, na szlaki, które nie są do tego udostępnione, biwakowanie w miejscach niedozwolonych, nie wolno nocować i przebywać na terenie parku. Przypominamy również o tym, że w rejonie tam, gdzie są stawy tatrzańskie, nie pływamy. Te liczby wskazują na to, że turyści nie przestraszyli się epidemii, przyjechało ich na Podhale wielu, no bo 65 tysięcy mniej w stosunku do roku ubiegłego. Więc być może na tą różnicę w stosunku do ubiegłego roku wpłynęły choćby warunki pogodowe. Ten rok jest dla nas szczególny. Po pierwsze wprowadziliśmy możliwość elektronicznej rezerwacji biletów na parkingi w rejonie Morskiego Oka. No, ta usługa w pogodne dni cieszyła się ogromną popularnością. Sierpień był fajny, wyskoczył dobrze. Myślę, że każdy się trochę podreperował. My liczymy na to, że we wrześniu jeszcze będzie fajnie, że nie pojadą tam do tych niespokojnych krajów. A tu jest taki spokój, cisza i pięknie. Ze się opłacał przyjechać do Zakopanego. No rzeczywiście, u nas spokojny kraj. Tematem zajął się Przemysław Bolechowski. Wrzesień na razie jednak nie zachwyca pogodą i liczba turystów jest stosunkowo niewielka. Prognozy pogody dają jednak nadzieję na słońce już w najbliższy weekend. Przypominamy, rocznie Tatrzański Park Narodowy odwiedza 4 miliony turystów i co ciekawe, spory ruch notowany jest nie tylko w wakacje, ale i na przykład zimą w styczniu. TPN i ratownicy TOPR nie mają wątpliwości, że turystyka zimowa stała się wśród zaawansowanych turystów bardzo popularna. W trójce The Cranberries 24 minuty po godzinie 18. I

Trójce czas na informacje ekonomiczne. Podsumujemy m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się w Katowicach. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś piątek, więc pora na podsumowanie mijającego tygodnia na rynku giełdowym. Mówi Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Pierwszy tydzień po wakacjach okazał się bardzo ciekawy. Główne indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zanotowały spadki rzędu 1-3%. Najsłabiej wypadł WIG20, a najlepiej z kolei SWIG80. Branżowo słabo zachowywały się m.in. spółki paliwowe, spółki energetyczne czy też banki. Krajowy rynek po raz kolejny był znacznie słabszy niż zarówno parkiety europejskie, jak i indeksy amerykańskie. Te ostatnie zresztą biły kolejne rekordy Hossy. W czwartek jednak zaliczyły solidną korektę, tracąc 3,5% w przypadku S&P 500 i 5% w odniesieniu do technologicznego Nasdaqa. Z krajowych spółek natomiast uwagę zwraca największa firma z WIG-u 20, czyli CD Projekt. Podała ona wyniki za drugi kwartał 2020 roku. Choć są one nieco poniżej prognoz, to naszym zdaniem są one neutralne. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,12 zł. Za euro 4,45 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 4,99 zł. Czas na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Moim i Państwa gościem jest nasz radiowy kolega Arkadiusz Augustyniak, korespondent informacyjnej agencji radiowej. Cześć Arku. Dzień dobry. Jesteś jeszcze w Katowicach od środy, bo od środy do dziś trwa 12. Europejski Kongres Gospodarczy. Dzisiaj ostatni dzień, zakończenie tego kongresu. Powiedz, co ciekawego wydarzyło się w tym roku w Centrum Kongresowym w Katowicach? Ta 12. edycja rzeczywiście była inna. Ja przypomnę, że kongres miał się odbyć w maju, to oczywiście z powodu epidemii nie było możliwe, dlatego organizatorzy zdecydowali się na formę hybrydową. Część uczestników była tutaj na miejscu, część uczestniczyła w kongresie zdalnie przez internet. Czy to się udało? Moim zdaniem tak, na tyle, na ile to się mogło udać w obecnej sytuacji. To znaczy były spotkania, były rozmowy, odbyły się zaplanowane debaty. Widziałem, że przedsiębiorcy się spotykali, uzgadniali biznesy, a to jest tak naprawdę najważniejsza część takich spotkań. Tak się właśnie robi biznes. A z drugiej strony dla kogoś przyzwyczajonego do kongresów gospodarczych, do tych przewalających się tłumów, do gwaru, do rozmów, ten kongres był inny, bo momentami na korytarzach Międzynarodowego Centrum Kongresowego było po prostu pusto. To jest duży obiekt, co oczywiście jest dobre, bo to pozwala na zachowanie tego zalecanego dystansu społecznego, ale jeśli zamiast tłumów widzi się pojedyncze osoby przemykające się w maseczkach, to można to porównać do takiego widoku pustych centrów handlowych, które widzieliśmy wiosną. To rzeczywiście jest taki specyficzny widok, no ale to jest też element tej nowej normalności. To jest określenie, które ostatnio stało się bardzo popularne i można się spodziewać, że w najbliższym czasie tak właśnie będą wyglądały takie spotkania. A jeśli chodzi o tą stronę merytoryczną w takim razie, czy był jakiś panel, czy było jakieś spotkanie, które tobie zapadło w pamięci, było wyjątkowo interesujące? Czy wyjątkowo? Nie wiem, natomiast tak, jeśli uczestniczy w wydarzeniu co najmniej kilkanaście tysięcy osób, to rzeczywiście jest to zawsze wymiana myśli, wymiana spostrzeżeń. Dla mnie osobiście ciekawy był panel o sztucznej inteligencji. To naprawdę była interesująca debata, rozmowa o tym, jak wiele możliwości daje sztuczna inteligencja, ale jak dużym też jest może nie zagrożeniem, ale wyzwaniem. Ciekawy dla mnie był też panel i garść informacji z pierwszej ręki o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówię z pierwszej ręki, bo był tutaj zarówno prezes CPK Mikołaj Wild, jak i pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Horała. I tam rzeczywiście okazało się, że epidemia COVID-19 nie dość, że nie przeszkodziła, to nawet w jakiś sposób, można powiedzieć, pomaga osobom odpowiedzialnym za budowę CPK, bo w czasach spowolnienia gospodarczego, a taki mamy okres, na przykład tańsze są materiały budowlane, na przykład taniej można pozyskać firmy wykonawców, podwykonawców, którzy przy budowie tej inwestycji będą pracowali. Więc tak, zawsze w takich sytuacjach możliwość porozmawiania jest bardzo wartościowa i trochę takich ciekawych informacji udało się wydobyć. Kolejne kongresy, kolejne spotkania biznesowe przed nami i należy się spodziewać, że wszystkie będą wyglądały mniej więcej tak samo. Dziękuję Ci, Arkadiuszu. Bardzo dziękuję. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Arkadiusz Augustyniak, korespondent informacyjnej agencji radiowej. Trzy grosze reszty. Tylko w czwartek w wyniku spadku amerykańskiej giełdy tak zwani tech miliarderzy stracili fortunę w jeden dzień. Jeff Bezos, właściciel Amazona, stracił 9 miliardów dolarów. Elon Musk to Tesla 8,5 miliarda, a Mark Zuckerberg to z kolei Facebook ponad 4 miliardy dolarów. Miłego weekendu. Podsumowanie dnia. Hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way, people ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. Keep your soul as black as the night as you're walking through the bright light. Mama used to fear for me. When you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Holland. Mówiłem co nieco o mapach, które będą przewidywać, gdzie powstanie korek, chociaż teraz po zakończeniu wakacji wiadomo, że w mieście aut jest coraz więcej i korki zazwyczaj powstają w stałych miejscach. Teraz o nowościach w świecie motoryzacji opowie Tomasz Gorazdowski. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dziś nie będzie o nowych przepisach, dziś nie będzie o nowych rozwiązaniach, no bo tyle dzieje się na rynku. Dziś o nowym samochodzie, o premierze i o samochodzie wyjątkowym. Dwie litery RR zdradzają, o czym będzie mowa. W czasach, kiedy wszystko w zasadzie sprowadza się do spalania, redukcji emisji, downsizingu, trzech cylindrów, jakby na przekór wszystkiemu, Ford pokazał w Polsce model Explorer. Ekstremalnie duży samochód z dużym silnikiem. Skąd taki pomysł i co leżało u jego podstaw, zapytałem Mariusza Jasińskiego z Forda. Powody są trzy. Pierwszy to pojawienie się nowej, szóstej już generacji Forda Explorera. Drugi to rosnący popyt na samochody typu SUV w Europie i na całym świecie. Trzeci i ten w zasadzie zasadniczy to silnik EcoBoost hybrydowy typu plug-in, a tak naprawdę dwa silniki, bo silnik benzynowy i elektryczny połączony w jeden zespół o łącznej mocy 457 koni mechanicznych. Ten ogromny silnik wspomaga 10-stopniowa automatyczna skrzynia biegów. I to wydawałoby się, że według naszych nowych europejskich norm spalania nie ma racji bytu. Otóż jest odwrotnie. Samochód emituje do środowiska tylko 71 gramów CO2 na kilometr. To jest zdecydowanie mniej niż w tej chwili obowiązujące normy. To jest duży margines i to nam daje możliwość sprzedaży tego samochodu w Europie. Co więcej, nie tylko w tej emisji samochód jest rekordzistą, bo trzeba od razu tutaj powiedzieć, że tak duży i mocny samochód, jeszcze przypomnę, 3 litry V6, moc 457 koni, a pali od 3,1 litra na 100 km. Oczywiście przy trybie mieszanym, benzynowo-elektrycznym, przy normalnej, regularnej jeździe to spalanie wynosi około 9 litrów na 100 km. Zasięg tego samochodu w trybie w pełni elektrycznym wynosi 41 km według norm WLTP. I teraz uwaga, przyspiesza do 100 km 6 sekund. Brzmi to niemożliwie, ale tak właśnie jest. Samochód jest w standardzie wyposażony w napęd na 4 koła. Posiada również system all-terrain, który zapewnia nie tylko świetną jazdę na jezdni, ale również po tak zwanym off-roadzie, czyli w terenie nieutwardzonym. Jak bardzo on jest duży, jak bardzo on jest amerykański? Bardzo amerykański jest, ponieważ jest produkowany w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest amerykański SUV, ogromny, muskularny, na potężnych 20-calowych kołach. Mierzy ponad 5 metrów, jest wysoki na 1,80 m i szeroki na ponad 2 metry. W związku z tym pomieści 7 pasażerów na pełnowymiarowych, komfortowych siedzeniach w 3 rzędach. Oprócz tego samo wnętrze jest wykonane w bardzo ekskluzywny sposób, bardzo amerykańsko się w nim poczujemy. Wszędzie otaczają nas miękkie materiały. Do wyboru są dwa rodzaje wyposażenia tego samochodu. ST-Line jest bardziej sportowa, natomiast druga wersja wyposażenia, Platinum, jest bardziej ekskluzywna. Samochód będzie oferowany, tak jak w całej Europie, w dwóch wersjach wyposażenia, w zasadzie kompletnych, bo wszystko, co można by było zamówić do tego samochodu, jest w standardzie po prostu i do wyboru jest tylko kolor lakieru. Samochód również wyposażony jest standardowo w wysokiej jakości system dźwięku firmy Bang & Olufsen, który posiada 14 głośników i ma moc prawie 1000 W. Kiedy w takim razie ten Explorer wejdzie na stałe do Polski? Ten samochód jest już w naszej ofercie. Pierwsze egzemplarze przyjeżdżają do Polski. Bardzo jestem ciekaw tego samochodu. Dużo kierowców lubi duże samochody. Teraz o nowym modelu Skody, wyjątkowym z punktu widzenia marki, o czym za chwilę, zaprezentowanym w tym tygodniu w Pradze. Dlaczego Enyaq iV jest wyjątkowy? Zapytałem Klaudynę Gorzan. Jest to pierwszy rasowy elektryczny SUV marki Skoda. Występuje on w 3 wielkościach akumulatorów i w 5 wariantach mocy, od 150 koni do 306 koni mechanicznych. Także ta ostatnia wersja to będzie wersja RS, także mamy również coś dla miłośników pazura, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Jest to pierwszy elektryczny SUV zbudowany na platformie MEB. Jest to platforma modułowa przeznaczona specjalnie dla samochodów elektrycznych. Jest to platforma grupy Volkswagen. Samochód ten będzie produkowany w sercu Czech, czyli w Mladá Boleslav. To jest kolejny krok, można powiedzieć, ku przyszłości, bo po oczywiście samochodach spalinowych, które znamy od 125 lat, jeżeli chodzi o Skodę. Teraz Skoda wprowadziła samochody z silnikami hybrydowymi, no i ta elektryfikacja to jest następny krok. Wprowadziliśmy w zeszłym roku nasze samochody hybrydowe, jest to hybryda typu plug-in i to był Superb jako pierwszy model hybrydowy. Drugim modelem hybrydowym jest Octavia iV, no i teraz duży SUV elektryczny, który będzie w sprzedaży na przełomie roku 2020-2021. Rzeczywiście, skoro mówimy o samochodzie w pełni elektrycznym, to ważne jest, jak duża jest pojemność baterii i tak na dobrą sprawę, na ile ta wielkość baterii pozwala na przejechanie kilometrów. Jeżeli chodzi o zasięg, to tym samochodem będzie można przejechać do 510 km. Przy największej baterii? Przy największej baterii, jak najbardziej. Jest to SUV sporych rozmiarów, zbliżony rozmiarami do Kodiaka, czyli do największego SUV-a Skody, ale ta sylwetka, jak widzieliśmy na prezentacji w Skody, jest trochę inna niż Karoka, bo to takie crossover, SUV, powiększone kombi. No nie, ja bym to zakwalifikowała jak najbardziej do kategorii SUV. Czym się charakteryzuje? No tym, czym samochody marki Skoda, czyli bardzo dużą ilością miejsca wewnątrz. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie naprawdę mogą się rozkoszować tą przestrzenią. Również z okazji 125-lecia naszej marki specjalna edycja Enyaqa zostanie wyprodukowana. Będzie to Enyaq Special Edition Founders i będzie tych samochodów na rynku 1895. W środku, jeżeli wchodzimy do Enyaqa, widzimy z jednej strony rzeczy, które nam się ze Skodą kojarzą, z drugiej strony te rozwiązania są trochę inne, takie jak chyba w samochodzie elektrycznym inne muszą być. Jest to wciąż Skoda, są to wciąż przemyślane rozwiązania, są to wciąż rozwiązania, które są funkcjonalne dla użytkownika, nie będzie problemu ładowania. Mamy nadzieję, że ta infrastruktura w Polsce będzie się szybko rozwijała i że ten samochód nie będzie sprawiał problemów nawet w dłuższych podróżach. Zasięg będzie do 510 km, także i tak tym samochodem już na jednym ładowaniu można dość daleko zajechać. Jak bardzo futurystyczny jest to model, niby już pokazany, ale kiedy będzie można go zobaczyć, a potem kiedy będzie go można kupić w Polsce? Będzie można go zamówić w Polsce zaraz po ogłoszeniu cenników i cenniki te zostaną ogłoszone, miejmy nadzieję, że jeszcze we wrześniu. Natomiast on będzie dostępny w Polsce fizycznie na przełomie roku 2020-2021. Czyli już za chwilę, ale ten samochodowy świat się zmienia. Rewolucja. Nasz test. A teraz nie o rewolucji, a o ewolucji spokojnie trwającej od ponad 100 lat. Dziś o samochodzie zupełnie wyjątkowym. Mówię o samochodzie, który jest architekturą luksusu. O Rolls-Royce Phantomie, o 6-metrowej limuzynie, która ma konkretne zadanie do wykonania. Ma być ekstremalnie wygodna, komfortowa, bezpieczna i cicha. Kamery noktowizyjne, podgrzewane wszystkie podłokietniki, mięciutkie poduszki przy zagłówkach. Można wymieniać i wymieniać. 12-cylindrowy silnik o mocy 571 koni mechanicznych jest w stanie ten krążownik rozpędzić do setki w 5 sekund. Wsiadam do tego Rolls-Royce'a, wyciszonego jak radiowe studio. Guziczkiem w sposób elektryczny, automatyczny zamykam przednie wielkie skrzydło drzwi. I spróbuję uruchomić 12-cylindrowy silnik tego smoka. Bardziej niż silnik, słychać tylko głos elektrycznie ustawiającej się w odpowiednią pozycję kierownicy. A zatem silnik włączony, silnik wyłączony. Praktycznie nie słychać różnicy, no i właśnie o to w tym samochodzie chodzi. Żeby nic nie zakłócało nam przyjemności skrążownikowania tym samochodem. Wieczorem w Phantomie świat wygląda jakoś wesele, a na pewno niebo. Podsufitka rozświetlona jest gwiaździstą symfonią dekorowaną diodami LED. W świecie poza kabiną, wygłuszoną 130 kg izolacji, takich widoków nie ma. Włącznie ze spadającymi gwiazdami. Takie też są na suficie Phantoma. Dwuwarstwowe okna i podwójna podłoga nie pozwalają dotrzeć dźwiękom niepożądanym. Skromne zegary, podświetlone na biało, ukryte za ponad metrowej szerokości taflą szkła. Za tą taflą są właśnie przed kierowcą wskaźniki. W środkowej części panel informacyjny. Tam wyświetlane są informacje dotyczące samochodu, podróży, nawigacji czy połączeń telefonicznych. I po prawej stronie, przed pasażerem, mam wielowarstwową kompozycję ze szczotkowanej blachy. To po prostu jest sztuka. W innym modelu, w którym siedziałem przed uruchomieniem tego smoka, była kompozycja z prawdziwych kolorowych piór. W tym samochodzie możemy środowisko dookoła nas, wewnątrz samochodu, kreować wedle naszego uznania. A jeżeli chodzi o udogodnienia na pokładzie samochodu, no to oczywiście wszystko, by pasażerom było wygodnie. Po podłokietniku mamy schowaną kryształową karafkę z dwoma szklaneczkami. W schowku między ramionami mamy z kolei inny szklany pojemnik, gustowne kieliszki, które również są dołączone do prosecco, do szampana, do kawy. Samochód wyjątkowy, nie dla wszystkich z racji ceny, ale takie samochody, takie dzieła też muszą być i chwała Bogu. Na Facebooku na trzecim biegu można zobaczyć zdjęcia tego pięknego samochodu. Proszę z głową na drodze, proszę za dużo nie patrzeć w niebo i uważać na siebie. No właśnie, tradycyjnie zachęcamy do bezpiecznej jazdy. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się w czasie pięknej pogody. Ten weekend będzie taki sobie, raczej pochmurny. W wielu miejscach popada deszcz. A ja dziękuję za bezpieczną jazdę przez ostatnie 3 godziny. Program przygotował Jacek Frencel, zrealizował Michał Jakubik. Piotr Firan, do usłyszenia.